ลูกาบทที่7เมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นให้ประชาชนฟังเสร็จแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมมีทาสของนายร้อยคนหนึ่งที่นายรักมากป่วยเกือบจะตายแล้วเมื่อนายร้อยได้ยินเรื่องพระเยซูจึงส่งผู้ใหญ่บางคนของพวกยิวไปอ้อนวอนเชิญพระองค์เสด็จมารักษาทาสของเขาพวกเขาจึงไปหาพระเยซูแล้วก็อ้อนวอนพระองค์ด้วยใจกระตือรือร้นว่า ในร้อยคนนั้นเป็นคนที่พระองค์สมควรจะทำสิ่งนี้ให้เพราะว่าท่านรักชนชาติของเราและสร้างธรรมศาลาให้เรา พระเยซูจึงเสด็จไปกับพวกเขาเมื่อไปเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วนายร้อยก็ให้เพื่อนๆไปหาพระองค์ทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าได้ลำบากเลยเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนที่ไม่สมควรจะรับพระองค์เข้าใต้ชายคาบ้านของข้าพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงเห็นว่าเป็นการไม่สมควรด้วยที่จะไปหาพระองค์ขอเพียงแต่รับสั่งทาสของข้าพระองค์ก็จะหายโรคเพราะว่าข้าพระองค์เองก็อยู่ใต้อำนาจทหารและมีทหารอยู่ที่ใต้อำนาจถ้าข้าพระองค์บอกคนนี้ว่าไปเขาก็จะไปถ้าบอกคนนั้นว่ามาเขาก็จะมาถ้าบอกทาสของข้าพระองค์ว่าทำสิ่งนี้เขาก็จะทำ เมื่อพระเยซูทรงได้ยินคำเหล่านั้นแล้วก็ประหลาดพระทัยจึงทรงเหลียวหลังตรัสกับฝูงชนที่ตามพระองค์มาว่า เราบอกพวกท่านว่าเราไม่เคยพบความเชื่อมากเท่านี้แม้แต่ในอิสราเอล เมื่อพวกที่นายร้อยส่งมานั้นกลับถึงบ้านก็เห็นทาสคนนั้นหายเป็นปกติแล้วหลังจากนั้นไม่นานพระองค์เสด็จไปยังเมืองหนึ่งชื่อนาอินพวกสาวกของพระองค์พร้อมกับมหาชนก็ตามพระองค์ไปขณะที่มาใกล้ประตูเมืองนั้นนี่แน่มีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมาเขาเป็นบุตรชายคนเดียวของมารดาซึ่งเป็นหญิงม่ายชาวเมืองจำนวนมากเดินมาพร้อมกับนางเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นมารดาคนนั้นพระองค์ทรงสงสารนางและตรัสว่า อย่าร้องไห้ แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้แตะต้องโลงพวกคนหามศพก็หยุดยืนอยู่พระองค์จึงตรัสว่า ชายหนุ่มเอ๋ยเราสั่งท่านให้ลุกขึ้น คนที่ตายนั้นก็ลุกขึ้นนั่งแล้วเริ่มพูดพระองค์จึงส่งมอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขาทุกคนก็เกิดความเกรงกลัวและสรรเสริญพระเจ้าว่า ผู้เผยพระวจนะยิ่งใหญ่มาเกิดท่ามกลางเราแล้วพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนประชาชนของพระองค ์แล้วกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปตลอดทั่วยูเดียและทั่วแว่นแขวนโดยรอบพวกศิษย์ของยอนก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ยอนฟังท่านจึงเรียกศิษย์ของท่านสองคนมาแล้วใช้เขาไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อถามว่า ท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือว่าเราจะต้องรอคอยอีกคนหนึ่ง เมื่อสองคนนั้นไปหาพระองค์แล้วเขาก็ทูลว่าย อนผู้ให้ปฏิสมาใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านเพื่อถามว่าท่านเป็นคนที่จะมานั่นหรือว่าเราจะต้องคอยอีกคนหนึ่ง ในเวลานั้นพระเยซูทรงรักษาคนจำนวนมากให้หายจากโรคภัยต่างๆและพ้นจากพวกวิญญาณชั่วและทรงรักษาคนตาบอดหลายคนให้เห็นได้แล้วพระองค์ตรัสตอบสองคนนั้นว่า ไปบอกยอนในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินคือว่าคนตาบอดเห็นได้คนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายเป็นขึ้นมาและพวกคนยากจนก็ได้รับฟังข่าวดีใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเราคนนั้นก็เป็นสุข เมื่อผู้ส่งข่าวของยอนไปแล้วพระองค์จึงตรัสกับฝูงชนถึงยอนว่า ท่านทั้งหลายออกไปยังถิ่นธุรกันดารเพื่อดูอะไรคงไม่ใช่ดูต้นอ้อไหวเมื่อถูกลมพัดหรอกนะถ้าไม่ใช่แล้วพวกท่านไปดูอะไรไปดูคนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีหรือนี่แน่คนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้างดงามและอยู่อย่างฟุ่มเฟือยย่อมอยู่ในพระราชวังแล้วพวกท่านออกไปดูอะไรดูผู้เผยพระวจนะหรือแน่ทีเดียวเราบอกว่าย้อนเป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะคือท่านผู้นี้ที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเราจะใช้ทูตของเรานำหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมรรคาไว้ข้างหน้าท่านเราบอกพวกท่านว่า ในบรรดาคนที่เกิดจากผู้หญิงนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าหย่อนแต่คนที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยังใหญ่กว่าหย่อน ทุกคนรวมทั้งบรรดาคนเก็บภาษีเมื่อได้ยินก็ยอมรับว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมโดยเขาได้รับบัพติศมาจากหย่อนแล้วแต่พวกฟาริสีและพวกผู้เชี่ยวชาญบัญญัติไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาโดยเขาไม่รับบัพติศมาจากหย่อน เพราะฉะนั้นเราจะเปรียบคนในยุคนี้กับอะไรดีก็เปรียบเหมือนเด็กๆที่นั่งอยู่กลางตลาดร้องบอแก่กันว่าพวกฉันเป่าปี่ให้พวกเธอแต่พวกเธอไม่เต้นพวกฉันคร่ำครวญแต่พวกเธอไม่ร้องไห้เพราะว่าหย่อนผู้ให้บัพติศมาไม่ได้กินขนมปังหรือดื่มเหล้าองุ่นพวกท่านก็ว่าเขามีผีเข้าสิงส่วนบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่มและพวกท่านก็ว่านี่ไงคนตะกรับคนขี้เมาเพื่อนของพวกคนเก็บภาษีและคนบาปแต่พระปัญญาก็ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องแล้วโดยบรรดาคนที่ทำตามพระปัญญานั้น มีคนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญพระองค์ไปรับประทานอาหารกับเขาพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบ้านของฟาริสีคนนั้นแล้วเอนพระกายที่โต๊ะอาหารนี่แน่มีหญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นซึ่งเป็นคนบาปเมื่อรู้ว่าพระองค์กำลังเสวยอาหารอยู่ในบ้านของฟาริสีคนนั้นนางจึงนำผ้าอบน้ำมันหอมมายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์แล้วร้องไห้น้ำตานองเปียกพระบาทนางจึงใช้ผมเช็ดจูบพระบาทของพระองค์แล้วเอาน้ำมันชโลมฟาริสีคนที่เชิญพระองค์มาเมื่อเห็นแล้วก็นึกในใจว่าถ้าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะก็น่าจะรู้ว่าผู้หญิงที่แตะต้องตัวของท่านเป็นใครและเป็นคนอย่างไรเพราะนางเป็นคนบาปพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ซีโมนเรามีอะไรจะบอกท่าน เขาทูลว่าท่านอาจารย์เชิญพูดไปเถิดพระองค์จึงตรัสว่า เจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้เงิน500เดนาริอันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้50เมื่อเขาไม่สามารถใช้หนี้ได้ท่านจึงยกหนี้ให้เขาทั้งสองคนในสองคนนั้นคนไหนจะรักนายมากกว่า ซีโมนจึงทูลว่าข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นคนที่นายยกหนี้ให้มากพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ท่านตัดสินได้ถูกต้อง พระองค์จึงทรงเหลียวหลังดูหญิงคนนั้นแล้วตรัสกับซีโมนว่า ท่านเห็นหญิงคนนี้ใช่ไหมเมื่อเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางเอาน้ำตาล้างเท้าของเราและเอาผมของนางเช็ดท่านไม่ได้จูบเราแต่หญิงคนนี้ไม่ได้หยุดจูบเท้าของเราเลยนับตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้เอาน้ำมันมาโฉมศีรษะของเราแต่นางเอาน้ำมันหอมมาโฉมเท้าของเราเพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปต่างๆของนางซึ่งมีมากมายนั้นได้รับการยกโทษแล้วเพราะนางรักมากแต่คนที่ได้รับการยกโทษน้อยก็รักน้อย พระองค์จึงตรัสกับนางว่า บาปของเธอได้รับการยกโทษแล้ว บรรดาคนที่ร่วมเอนกายที่โต๊ะอาหารด้วยก็พูดกันว่า คนนี้เป็นใครกันถึงยกโทษบาปได ้พระองค์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่า ความเชื่อของเธอทำให้เธอรอดจงไปเป็นสุขเถิด